Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła druga. Lewitacja. Minęła druga w nocy, dobry wieczór lub dzień dobry, jak kto woli. Olga Szućko za konsoletą i Wojtek Zawioła przed mikrofonem. Co dwa tygodnie spotykamy się, by polewitować. Wydaje się, że to krótki czas, choć może się oczywiście dłużyć, ale świat dziś tak pędzi, że dwa tygodnie temu, mam wrażenie, żyliśmy w nieco innym świecie. Świat płonie, jak recytował jakiś czas temu Fish, ale to nie my wznieciliśmy ten ogień. We didn't start the fire. Billy Joel, bardzo adekwatny do dzisiejszej sytuacji, w której trzeba tłumaczyć wielu osobom, kto wzniecił ogień i kto jest agresorem. A teraz artysta, którego znają Państwo dość dobrze, a przynajmniej słyszeli Państwo o nim wiele złego przede wszystkim. Facet połączył sobie Marilyn Monroe i Charlesa Mansona i stworzył zespół, który ostatecznie przyjął nazwę Marilyn Manson. Gra mocno, ciężko, czasem być może nie do zniesienia, ale proszę posłuchać tego. To jest utwór o relacjach damsko-męskich, ale w takim ciekawym ujęciu. Third day of a seven-day binge. Trzeci dzień siedmiodniowej rozpusty. Marilyn Manson przyznaje się do tego, że zaczyna związki z dużym animuszem, a potem szybko się nudzi. Zupełnie jak z tą siedmiodniową rozpustą. I taka właśnie energia przez część dzisiejszej lewitacji będzie dominować i rozbrzmiewać. Często sięgam w lewitacji do twórczości Stevena Wilsona i do jego zespołu, oczywiście Porcupine Tree, ale najczęściej czynię to do dokonań z XXI wieku. A gdyby tak sięgnąć do pierwszej płyty z 92 roku, czyli sprzed 33 lat, Fabryka Nostalgii to jest tytuł tego utworu. Porcupine Tree. I Nostalgia Factory. Ciekawa historia, bo państwo oczywiście wiedzą, że Steven Wilson jest wszystkim w tym zespole. Komponuje i pisze teksty na przykład, ale na początku działalności zespołu wykorzystał poezję swojego przyjaciela z liceum, Alena Duffiego. I to był jeden z utworów, który nagrał rok przed premierą płyty, wyłącznie na kasety magnetofonowe. To były jeszcze takie czasy, 92 rok. Płyta On the Sunday of Life. Pierwsza, debiutancka płyta zespołu Porcupine Tree. Przyszedł też kiedyś taki moment, w którym zachwyciłem się zespołem Pineapple Thief. W sumie nic dziwnego, bo to jest bardzo podobna muzyka do tej Stevena Wilsona. Zachwyciłem się dzięki In Exile. Był taki niegdyś singiel tego zespołu. A teraz 2014 rok, płyta Magnolia, no i ta wspaniała energia. Time, nothing. Pineapple Thief, Alone at Sea. Zawsze przepadałem za takim brzmieniem, takim czystym, bez udziwnień. Choć nie twierdzę, że zawsze udziwnienia są złe, ale cenię surowość takiego rockowego dźwięku. Takie brzmienie będzie też teraz od zespołu, który na początku działalności był supportem Pineapple Thief, między innymi, który zagrał przed chwilą, ale też między innymi polskiego zespołu Riverside, a zanim zaczął grać na poważnie, był typowym cover bandem, grającym głównie utwory Pink Floyd, tak się składa. No proszę posłuchać. Does it make you afraid? Or drive you insane? You better run. Cause here they come. We'll be right back. Zespół nazywa się Airbag. Ten utwór to Machines and Men. Prawie 10 minut, ale nie dłużyło się zupełnie, bo tempo było naprawdę szatańskie. Słucha się tego znakomicie i powiem Państwu, że to utwór bardzo reprezentatywny dla całości twórczości tego zespołu i nie chodzi tylko o długość, bo także o atmosferę i brzmienie. Airbag, bardzo polecam. Skoro mówię dziś tak często o brzmieniu, to kolejny przykład takiego dobrego, kojącego uszy, nieco krócej i instrumentalnie. I proszę zgadywać. Zespół nazywa się Misleading Days i pochodzi z Włoch. Pierwszy raz chyba słyszę o zespole rocka progresywnego z Włoch, ale to jest dobra wiadomość oczywiście. Utwór nosił tytuł Colorful Memories i zawsze zastanawiam się, jaki klucz decyduje o tytule utworu instrumentalnego, bo już na pewno nie tekst, prawda? No chyba to jest indywidualna sprawa twórcy. I teraz coś chyba zaskakującego. Kiedy pierwszy raz słuchałem, odrzuciłem z powodu strony wokalnej przede wszystkim, bo ma się początkowo wrażenie, że pani niespecjalnie potrafi śpiewać, ale kiedy się tak wsłuchać i wziąć to wszystko w całości, no to gra to całkiem nieźle. To the night, my body feels the groove. Sideshow Annie. Tak nazywa się ten zespół, a wokalistka to Gillian Taylor Reynolds, która jest również voice actress. Świetne recenzje, zwłaszcza po koncertach zbiera ten zespół. No i chyba warto się albo wybrać, albo przysłuchać się tym studyjnym dokonaniom, bo też warte są docenienia. Trafiłem też niedawno na niezwykle ciekawy projekt muzyczny. Trochę głupio, że tak późno, bo nawet koncerty w Polsce już są za tą ekipą. To jest zespół składający się z byłych członków kultowej wręcz grupy Fields of the Nephilim. Mało tego, początkowo producentem był Andy Jackson, były producent Pink Floyd i Davida Gilmura, i dołączył też do zespołu jako gitarzysta do tego właśnie zespołu. Oto grupa The Eden House. Bye. Znakomite, prawda? To ma ponad 7 minut. The Eden House. Utwór 12 noc z ostatniej płyty, która nosi tytuł, uwaga, piosenki dla załamanych. To był rok 2017, wtedy pojawiły się ostatnie nagrania tego zespołu, niestety. Niespodzianka teraz, bo w klimacie pozostaniemy, ale wystąpi zespół z Polski. Bardzo często kiedyś mówiło się, że polski zespół, a brzmi jak zagraniczny. Pamiętają Państwo? Teraz te różnice się zacierają, ale i tak czasem przychodzą takie porównania do głowy. Posłuchajmy. Are sleepless, no light. They boost my weakness inside. Gloom seems endless, no sight. I'm longing for daylight in dance. I'm scared. I'm scared. to have no fear for what is to appear will bring peace to my mind. Amarok, Insomnia z płyty Hope sprzed roku. To kolejny taki zespół, w którym zdecydowanie pierwsze skrzypce gra jeden człowiek. Tutaj akurat w tym przypadku jest nim Michał Wojtas, ale niegdyś przy nagraniach pomagał między innymi Mariusz Duda z Riverside. Amarok, bo zachwycił założycieli zespołu tytuł płyty Mike'a Oldfielda, to tłumaczę akurat nazwę tego zespołu, bo tytuł płyty Mike'a Oldfielda, jednej z nich brzmiał Amarok właśnie. Trochę zwolniliśmy granie, no i pójdźmy w tym kierunku, ale nadal gitarowo i rockowo będzie. Jedni z moich ulubieńców teraz. Feel